Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ξεκίνησαμε ένα τραγούδι που να βάζει λίγο έρωτα στην υπόθεση μας, διότι καταλαβαίνετε ότι μας έχει συνεπάρει το ειδήλιο. Ακούστε, η εκπομπή δεν έχει κανέναν στόχο να κυτρινίσει και δεν έχει κανέναν στόχο να σταθεί εμπόδιο στον έρωτα των παιδιών. Αλλά φτάνει, φτάνει λίγο. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη εκπομπή μετά την απεργία. Είναι η εκπομπή της Παρασκευής, 11 ο Ιούνιος, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με ερωτήματα να βασανίζουν τη σκαλέτα της εκπομπής. Δηλαδή, τι να βάλεις ψηλά, τι να βάλεις πρώτο. Να βάλεις, λες, την απεργία, να βάλεις το τι έγινε, πόσο κόσμο είχε, ποια κοινωνικά ζητήματα, ποιες κοινωνικές ομάδες βρέθηκαν στους δρόμους, ποιοι πολιτικοί χώροι, να μιλήσεις εν πάση περιπτώσει για την απεργία, λες, ή μήπως να μιλήσουμε για τένις και για το άθλο του Τσιτσιπά και τη Σάκαρη παρά την Ήτα, και κυρίως για το ειδήλιο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Love me do. Ooh, love me do. Yeah, λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που δημοσιογραφικά δεν είναι αυτό που τραβάει, αλλά πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά είναι το πρώτο θέμα, και βεβαίως είναι η απεργία. Είναι η απεργία που γενικά πήγε καλά, που είχε πολύ κόσμο, που έχει βάλει τις βάσεις για μια κοινωνική αντίδραση, όσο και αν οι πλειοψηφίες σε επίπεδο κοινοβουλίου επιτρέπουν την ψήφισή της, την ψήφισή του νομοσχεδίου για το οποίο έγινε η απεργία, όσο και αν προσπαθεί να πείσει ο κύριος Χατζηδάκης για τις καλές του προθέσεις, όσο και αν προσπαθεί να αποδομήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών, η κοινωνία χθες είπε ένα πολύ μεγάλο όχι. Δεν ξέρω αν φτάνει για να πάει λίγο παραπέρα. Σας είπα, σίγουρα δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να λέμε ψέματα, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας μεταξύ μας. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή τουλάχιστον που στην παρούσα φάση εκφράζει τον λαό μας, τον πανίσχυρο, το επιτρέπει. Το επιτρέπει και με αυτές τις ψήφους θα περάσει. Το ζήτημα είναι τι γίνεται πιο κάτω στην κοινωνία. Πώς το έλεγε η λέξη δεν ήταν πανίσχυρος λαός, ήταν κυρίαρχος λαός, φυσικά, έτσι, Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις μικρότερες πόλεις. Και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα και στο Βόλο και στη Λάρισα. Και γενικώς φαίνεται ότι υπήρξε συμμετοχή, όχι φαίνεται, υπήρξε συμμετοχή, αρκετά μεγάλη. Όχι μόνο από τους δημόσιους υπάλληλους που, όπως γράφουν τα ταϊσμένα, τα καλά ταϊσμένα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν και τίποτα να χάσουν παρά μόνο ένα μεροκάματο, ένα ημερομίσθιο, και άρα δεν τρέχει τίποτα, δεν κινδυνεύει η δεσούλα τους. Κι όμως στους δρόμους ήταν και οι ξενοδοχοί υπάλληλοι που έχουν πάρα πολλά να χάσουν, ειδικά αυτή την περίοδο, ήταν οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι της δουλειάς, και αφήστε να λένε ό,τι θέλουν τα μέσα τύπου πρόταγκον, να το πω έτσι για να βγάλω το άχτι μου. Θα σας διαβάσω κάτι από εκεί για να καταλάβετε, γιατί τα έλεγα και πριν από δύο εκπομπές ότι έχει αρχίσει αυτή η φιλολογία. Έλα τώρα, ξεπερασμένα πράγματα, δεν βλέπεις εδώ οι νέες συνθήκες, πώς διαμορφώνονται τα ωράρια, και εσύ μου μιλάς ακόμα για το Σικάγο και για τους αγώνες των εργατών την Πρωτομαγιά και για το 8ωρο και. Υπάρχει αυτό, ευδοκιμεί αυτή την περίοδο, φύεται στα πληκτρολόγια των ταϊσμένων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων και ενίοτε επηρεάζει, όχι ενίοτε, πάρα πολύ συχνά επηρεάζει και συνειδήσεις των αναγνωστών. Πιάσα τα του πρόταγκον, μην νομίζετε ότι θα κρυφτώ, γιατί εκτός από τους απεργούς υπάρχουν και οι απεργοσπάστες και ξέρετε νομίζω καλά που ακριβώς αναφέρομαι. Το τελευταίο μας οχυρό σε αυτή την υπόθεση, το τελευταίο κάστρο που ακόμα δεν έχει πέσει, είναι να είμαι εδώ σήμερα στο μικρόφωνο και να σας λέω ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, τη φωνούλα μου, την φάτσα μου και την υπογραφή μου, χθες δεν την είδατε, δεν την ακούσατε, δεν τη διαβάσατε πουθενά. Φτάσαμε να είναι νίκη πια, ακόμα και το ότι κατάφερες να κάνεις απεργία. Μιλώ λοιπόν μόνο για λογαριασμό μου και για όλους τους υπόλοιπους, ευθύνη φέρουν οι υπόλοιποι. Και φέρουν ευθύνη βαριά. Για το ότι εκθέτουν ολόκληρο τον κλάδο, για το ότι το γυνάτι, αυτό που βγάζει μάτι κανονικά, δεν είναι καλός σύμβουλος, και για το ότι εδώ πια δεν παίζεται μόνο το να καταργήσουμε το 8ωρο. Εδώ παίζεται και το να σημειώσουμε, να γράψουμε μία ηθική κυρίως νίκη εις βάρος των αντιπάλων, για να φύγει το μήνυμα παντού ότι δεν θα περάσει η αντίδρασή σας, ή δείτε το και από την ανάποδη, ότι δεν θα περάσουν τα μέτρα. Το να κάνεις απεργοσπασία, το να κάνεις απεργοσπαστικό μηχανισμό, ειδικά στα μέσα ενημέρωσης, δείχνει ότι προσπαθείς να κουνήσεις μια σημαία που λέει «έχω το πάνω χέρι». Έλα που δεν το έχεις, κρατήστε το μέχρι εκεί και πάμε παρακάτω. Το νομοσχέδιο έρχεται για ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος για νέα απεργία στις 16 Ιουνίου και με τον τρόπο αυτό, είναι η τρίτη που μας έρχεται, και με τον τρόπο αυτό να συνεχίσει να στέλνεται το συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν έχει υπάρξει σαφής τοποθέτηση από αυτού, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για νέα απεργία. Να μην το αποκλείεται για την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι αν μπορείς να έχεις και τον συσχετισμό για να τηρήσεις την απεργία πρώτον και για να είναι και αποτελεσματική και για να είναι και με μεγάλη συμμετοχή, όπως ήταν η απεργία η χθεσινή. Θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα. Κρατήστε λίγο μικρό καλάθι. Η 16 16 είναι η Τετάρτη, όχι η Τρίτη, 16 Τετάρτη η επόμενη, εκεί ενδεχομένως μέσα, να μεσοβδόμαδα ακριβώς, να έχουμε και νέα κινητοποίηση. Φαίνεται ότι εκείνη τη μέρα θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, παύλα έκτρωμα, παύλα βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι λέξη θέλετε, του κυρίου Χατζηδάκη. Ο οποίος κύριος Χατζηδάκης προλαβαίνει μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια της κυβέρνησης να έχει δύο δικά του εκτρώματα που φέρουν την υπογραφή του και το όνομά του, και το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο, θυμάστε, πριν από ένα χρόνο, και μάλιστα συνέπεσε μια μεγάλη διαμαρτυρία εναντίον του, να είναι την ίδια ακριβώς ημέρα, 10 Ιουνίου σαν εχθές, πέρυσι. Ήταν όταν μετέβαινε στην Κρήτη και του φώναζαν οι διαδηλωτές, και αρκετοί διαδηλωτές, κάτι σαν Χατζηδάκη κάνε στην Κρήτη ένα καλό, ανέβα στο γκούλε και πέσε στο γυαλό. Η εκπομπή δεν προτρέπει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά επειδή με αυτά και με αυτά τελικά του γίνεται το δικό του, μετά σου φωτογραφίζεται και ως Σούπερμαν, αν θυμάστε. Θα βάλει τη ΔΕΗ, θα βάλει τον ΟΣΕ, θα βάλει την Ολυμπιακή, τώρα θα βάλει και το οχτάωρο σε αυτά που έχει καταφέρει να κατατροπώσει, το περιβάλλον φυσικά. Σας λέω, το πιο δυνατό χαρτί από ό,τι φαίνεται του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Φιλελεύθερης Παράταξης. Είναι να μην τον φωτογραφίζει η γυναίκα του ο Σούπερμαν, να τον αποτυπώνει πάνω στις τούρτες. Τατουάζ θα τον έχει κάνει ως Σούπερμαν. Από εκεί και πέρα η μεγάλη απορία είναι αν όλος αυτός ο κόσμος που κινητοποιήθηκε, αν όλος αυτός ο λαός έχει να περιμένει κάτι. Έχει να περιμένει, δεν ξέρω, να αλλάξει κυβέρνηση για να το πάρει πίσω η επόμενη κυβέρνηση. Καταρχάς μακάρι να το πάρει πίσω. Καταρχάς οποιοδήποτε και αν είναι στην κυβέρνηση μετά τον Μητσοτάκη, εφόσον έχει τη δυνατότητα, διαβάζω και ένα tweet του Αλέξη Τσίπρα που σηκώνει μια κάποια συζήτηση για το πώς ακριβώς διατύπωσε το αν δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα να καταργηθεί και όχι το θα το καταργήσουμε, είναι διαφορετική η διατύπωση, αλλά σε κάθε περίπτωση ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό που μένει πίσω και να πιάσεις μια κλωστή για να πας παρακάτω στην επόμενη αντίδραση, όχι για να ρίξεις την χύψη κυβέρνηση, αλλά για να σταματήσει ο κατήφορος, είτε είναι τα εργασιακά, είτε είναι το ασφαλιστικό, είτε είναι όλα όσα έρχονται με βάση την ιδεολογία και την θέση της παρούσας κυβέρνησης. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. You. Όπως βλέπετε από εδώ, από εκεί το φέρνω για να πάμε στα περί έρωτος κλπ. Αλλά δεν θα ενδώσω, τουλάχιστον όχι εύκολα, για την υπόθεση Σάκαρη Μητσοτάκη. Για λίγο ακόμα θέλω να σας μιλήσω για τα εργασιακά, για λίγο ακόμα θέλω να σας μιλήσω για την συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με την νέα πραγματικότητα, την οποία αρνείστε πεισματικά εσείς εκεί έξω, όσοι τουλάχιστον ακούτε πίσω σελίδες, να, και όχι μόνο τις πίσω σελίδες, να δεχτείτε ότι βρε παιδί μου τα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι είστε παροχημένοι. Ελάτε εδώ, σας τα λέει ο κύριος Κώστας Γιαννακίδης στο Πρόταγκον. Σας διαβάζω μόνο μία παράγραφο, γιατί είναι αυτά τα κείμενα και καμιά φορά ξέρετε είναι και λίγο πιο επικίνδυνα. Πιο πολύ απήχηση έχει η γραφίδα ενός ανθρώπου που στηρίζει, σε ένα μέσο που στηρίζει την κυβέρνηση, για να σε πείσει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, παρά η ίδια η ανακοίνωση του κυρίου Χατζηδάκη. Στον πραγματικό κόσμο του σκληρού μεροκάμα, του λέει ο κύριος Γιαννακίδης, δεν υπάρχουν ούτε ψηφιακές κάρτες, ούτε ρυθμιζόμενα ωράρια εργασίας. Η απεργία γίνεται για την τιμή των συνδικαλιστικών όπλων, ακούτε, καθώς απεργούν μόνο αυτοί που δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Και αυτό που θα μείνει από την απεργία είναι το μποτιλιάρισμα, λέει ο κύριος Κώστας Γιαννακίδης. Ναι, στο Πρόταγκον φυσικά. Τα ακούσατε εσείς, αυτό που θα μείνει από την απεργία είναι το μποτιλιάρισμα, τίποτα περισσότερο. Το λένε όλοι, γιατί δεν πείθεστε ότι ο αγώνας που κάνετε, που κάνατε, ακόμα και αν δεν κατεβήκατε στο δρόμο, ακόμα και αν είναι τουλάχιστον στο μυαλό σας η αντίδραση σε αυτό που έρχεται, γιατί δεν πείθεστε ότι τελικά το μποτιλιάρισμα είναι αυτό που θα μείνει, ειδικά στην Αθήνα, από την μεγάλη κινητοποίηση. Wanna sing all night long. Don't you know the singing solves the troubled soul? So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk. Punk, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant pow. Τα άλλα δύο μεγάλα ζητήματα που έχει η επικαιρότητα είναι βεβαίως οι διακρίσεις των εκπροσώπων μας, των ελληνικών ρακετών, ενώ την Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά, στην δοκιμασία που αυτές τις μέρες δίνουν και που εκπροσωπούν τα χρώματα της γαλανόλευκης. Έλα όμως που εκεί εμπλέχτηκε κάπως και ο έρωτας σε αυτή την υπόθεση και όχι ένας τυχαίος έρωτας. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Από αυτό το ειδήλιο, τουλάχιστον έτσι όπως προβάλλεται, ποιος βγαίνει πιο πολύ κερδισμένος? Η Σάκαρη που θριαμβεύει ακόμα και παρά την ήττα της χθες στο παγκόσμιο τένις και που έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά της και που είναι μια σπουδαία αθλήτρια, ποιος βγαίνει πιο κερδισμένος από το ειδήλιο αυτό και από τον τρόπο που προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης? Η Σάκαρη ή ο ιός Μητσοτάκης που βρήκε μια πολύ καλή αφορμή, ακόμα μια πολύ καλή αφορμή σε πολύ καλά πληρωμένα μέσα ενημέρωσης να κερδίσει, να απομυζήσει, πώς να σας το πω, να απορροφήσει, να ρουφήξει από την δόξα αυτή. Θα μου πεις τώρα εσύ τι κάνεις τώρα, την κακιά πεθερά που άρχισες την κρίνια γιατί δεν αφήνεις τα παιδιά να χαρούν τον ερωτά τους. Να τον χαρούν και με το παραπάνω και με τη δική μου την ευχή, βεβαίως. Και γιατί τα ρίχνεις στον μικρό που μπορεί να μην ξέρει. Καταρχάς ξέρει, καταρχάς δεύτερον δεν είναι τόσο μικρός. Είναι νομίζω αν δεν κάνω λάθος 22, 23, 24, εντάξει. Έχει πήξει το μυαλό, μπορεί να διευκρινίσει, μπορεί να διαγνώσει πότε κάτι είναι έρωτας και πότε κάτι είναι έρωτας μαζί με δημόσιες σχέσεις, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί είμαστε μεγάλα παιδιά και ο υιός Μητσοτάκης είναι πια μεγάλο παιδί. Και βεβαίως με τις ευχές της εκπομπής να πάνε όλα καλά και να είναι μαζί για πολλά χρόνια. Δεν θα είμαι εγώ καθόλου, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι το αν θα πάει καλά το ειδήλιο. Το ζήτημα είναι αν το ειδήλιο αυτό, αν θα πάει καλά η μεταφορά του ειδηλίου αυτού ως ένα ακόμα επικοινωνιακό όπλο για να μην συζητάς για τα της απεργίας, αλλά να αρχίσεις να μπαίνεις λίγο παραπάνω και πίσω από ιδιαίτερες σχέσεις, ιδιαιτέρως δε αν οι ιδιαίτερες σχέσεις είναι του ιού του Πρωθυπουργού. Εγώ θα το σταματήσω μέχρι εδώ και ό,τι είπα φτάνει νομίζω για να γίνει κατανοητό. Και επίσης πέφτεις στην ίδια παγίδα, ότι τελικά μιλάς γι' αυτό όσο μίλησες για την απεργία. Όχι, το σταματώ. Το σταματώ μέχρι εδώ. Η επόμενη μεγάλη κουβέντα φυσικά, που δεν είναι επόμενη, στην ουσία την κάνουμε τουλάχιστον από τον Δεκέμβρη που εμφανίστηκαν τα εμβόλια, να μην σας πω και από πιο νωρίς, που τέθηκαν σε κυκλοφορία ενώ τα εμβόλια, είναι αν θα έχουμε ιδιαίτερα προνόμια για τους εμβολιασμένους ή μη προνόμια για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και εκεί το θέμα της διατύπωσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και εκεί η ουσία νομίζω κρύβεται κάπου καταχωνιασμένη ανάμεσα στις λεπτομέρειες και στις διατυπώσεις. Τις διατυπώσεις, για το πώς διατυπώνεται, για το πώς βρίσκεται μπροστά σας η είδηση αυτή περί των εμβολιασμών, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Προς το παρόν διάλειμμα μικρό και επιστρέφω. We'll be right back.

Παρασκευή, είναι 11 ο Ιούνιος, τελευταία μέρα της εβδομάδας και η πρώτη μετά την απεργία, που ήταν νομίζω το σημαντικότερο γεγονός αυτής της εβδομάδας. Ακόμα και αν δεν καταφέρει να ακυρώσει το νομοσχέδιο στην Βουλή, ακόμα και αν ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος, το γεγονός ότι χιλιάδες ανθρώπων σε όλη τη χώρα βγήκαν στο δρόμο δηλώνοντας την αντίθεσή τους σε ένα συγκεκριμένο νόμο, σε έναν από τους εμβληματικούς νόμους αυτής εδώ της κυβέρνησης, γιατί θίγει την καρδιά, τον πυρήνα των δικαιωμάτων στην εργασία, εκεί δηλαδή που στοχεύει η διαφορά, εκεί που φαίνεται μάλλον η διαφορά των ιδεολογιών μεταξύ των πολιτικών φορέων ενός τόπου, είναι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δείχνει ότι δεν έχει πεθάνει η συζήτηση περί αριστεράς και δεξιάς, και γι' αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. Έλα μωρέ, όλα το ίδιο είναι. Όχι λοιπόν, σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα, στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων, εκεί τα πράγματα είναι πολύ σκληρά ακόμα, είναι σκληρά για τους εργαζόμενους, είναι πάρα πολύ θελκτικά ως πεδίο που φτιάχνεται για τους εργοδότες, ιδιαιτέρως από φιλελεύθερες κυβερνήσεις. Προσπαθώ να πω ότι όλο αυτό θα το ξαναβρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Όλο αυτό θα είναι συνεχώς εδώ, και επίσης, μια που τα βάζεις τα πράγματα στο δίπολο αριστερά-δεξιά, η αριστερά θα είναι εκεί για να καταργήσει με σαφήνεια, ρητά, κατηγορηματικά τα καμώματα, να το πω έτσι, της δεξιάς. Ερώτημα προς απάντηση. Εγώ όμως σας υποσχέθηκα στο δεύτερο μέρος να σας μιλήσω για τα προνόμια, που δεν είναι και πολύ ωραία λέξη το προνόμιο, το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας. Δεν είναι η καλύτερη λέξη το προνόμιο, ίσως να ήταν καλύτερη και πιο βολική η λέξη διευκολύνσης. Ακούγεται λίγο καλύτερα. Δηλαδή, αν δεν την έχεις εσύ την διευκόλυνση, τι να κάνουμε τώρα, έχασες. Συμβαίνει μες στη ζωή, δεν μπορεί να κερδίζουμε πάντα. Ενώ αν δεν έχεις εσύ το προνόμιο, ακούγεται λίγο διαφορετικά, δεν νομίζετε, δεν συμφωνείτε? Δηλαδή είναι κάπως, ελάτε να μιλήσουμε λίγο για τη σημειολογία πίσω από κάθε λέξη που διατυπώνεται ιδιαιτέρως από τα πρωθυπουργικά χείλη. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να λέμε προνόμια. Θα λέμε διευκολύνσεις. Το είπαμε. Κατά δεύτερον, μας έδωσε παραδείγματα. Τώρα πρόσφατα μιλώντας. Δεν είναι σημερινή είδηση αυτή. Αυτό είναι των δύο τελευταίων 24 ώρων. Βγάζω έξω την απεργία που δεν περιγράφαμε, δεν μεταδίδαμε ειδήσεις. Είναι ακόμα πιο πριν. Πριν από τη μέρα της απεργίας, ήδη από τις 8-9, δηλαδή μιλάμε για την Κυριακή που μας πέρασε, συγγνώμη, για την Δευτέρα που μας πέρασε. Ακούστε τώρα τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν, αυτά τα είπε να ξέρετε, σε ένα φόρουμ που γίνεται για τα θέματα του, που έγινε για τα θέματα της στρατηγικής στο χώρο της υγείας. Να καταλαβαίνετε ιδιωτικοποίησης όταν ακούτε στρατηγική στο χώρο της υγείας. Γιατί αν είναι δημόσιο, δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε κανένα στρατήγημα κάτω, ούτε να αρχίζεις να ψάχνεις με περίεργους δρόμους. Όταν ακούτε και αρχίζει στρατηγική, υπάρχει ζήτημα, μάλλον πάμε για ιδιωτικοποίηση. Το φόρουμ λοιπόν ήταν το πέρα από την πανδημική κρίση και μια ραγδαία νέα προσέγγιση στο σύστημα υγείας. Είδατε που σας έλεγα, στο σύστημα απονομής των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Λοιπόν, σε αυτό το φόρουμ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι βέβαιος, εκείνος τουλάχιστον είναι βέβαιος, ότι πολύ σύντομα τα εστιατόρια θα τους ζητήσουν, θα τους ζητήσουν των κυβερνητικών, των στελεχών, εν πάση περιπτώσει, όχι του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα ζητήσουν να δέχονται μόνο εμβολιασμένους στα τραπέζια τους. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχάς έλα εδώ κοντά, έλα εδώ να σου μιλήσω, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Βρε παιδί μου, ο δικός σας καπιταλισμός θα έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Είναι αστείο να επικαλείσαι μια συμπεριφορά που την εκτιμάς ως πιθανή, η οποία πάει κόντρα στα κεφαλαιώδη ζητήματα, στα ριζικά ζητήματα του καπιταλισμού. Εκείνο θέλω να πω της προσφοράς, της ζήτησης και του κέρδους. Δηλαδή για μισό λεπτό, δες το λίγο σαν εικόνα. Θέλει ο άλλος να πάει στο εστιατόριο, αλλά για να πάει να κάτσει στο εστιατόριο εσύ θα του λες μόνο αν έχεις εμβολιαστεί. Αν δεν έχεις εμβολιαστεί, και αν έχει εμβολιαστεί μόνο ένας από τους δύο, αν υποθέσουμε ότι είναι ένα ζευγάρι. Όχι, ο ένας θα κάτσει, ο άλλος θα φύγει, μάλιστα. Είσαι τώρα τόσο σίγουρος ότι ο επιχειρηματίας, οποιοδήποτε επιχειρηματίας, όχι μόνο στο εστιατόριο, λέω εγώ, εσύ το είπες για εστιατόριο, μπορεί αύριο να είναι, ξέρω εγώ, ένα μπαρ και να λέει και στα μπαρ, μόνο οι εμβολιασμένοι. Είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτό είναι με βάση τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς του κέρδους, δηλαδή αυτός θέλει να διώξει τους πελάτες, ή μήπως θα πάει να του πει τρέχα κάνε το εμβόλιο, είναι η ώρα 11 το βράδυ και πάει στο μπαρ και του λέει τρέχα να βρεις να κάνεις το εμβόλιο και άμα έρθεις έστω με την πρώτη δόση κερνάω και μια τεκίλα από το μαγαζί. Πώς το έχετε δει ακριβώς αυτό? Look for her by the fountain on the road. Say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone. Her heart is at home. Σας διαβάζω, έχω ανοίξει εισαγωγικά και σας διαβάζω τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εδώ πήγε και ένας τρίτος όρος. Σας έλεγα το προνόμια, σας είπα το διευκολύνσεις, το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση και μάλιστα επί τούτου, όχι εντυρήμη του λόγου, ότι να μην το λέμε προνόμια, να το λέμε διευκολύνσεις. Και τώρα στην προτασούλα που σας διάβασα μόλις πριν από λίγο, υπάρχει και άλλη μία φράση, είναι το επίπεδα ελευθερίας. Για βάλτε τα λίγο στη σειρά. Επίπεδα ελευθερίας, διευκολύνσεις, προνόμια. Ποιο σας κάθεται πιο καλά, ποιο είναι πιο εύπεπτο για να το χωνέψεις ότι ενδεχομένως να είσαι στην άλλη κατηγορία από αυτήν που έχει ή τα προνόμια ή το επίπεδο ελευθερίας ή την κατάσταση, την γενική παροχή του να απολαμβάνεις κάποιες παραπάνω ελευθερίες. Η εκπομπή φυσικά και σαφώς και ξεκάθαρα δεν προτρέπει κανέναν να μην εμβολιαστεί. Το αντίθετο, προτρέπει τους πάντες να εμβολιαστούν με ασφαλή εμβόλια. Αλλά μισό λεπτό, η συζήτηση περί προνομίων, περί δικαιωμάτων, περί παραπάνω ελευθεριών κλπ. Έχω μια υποψία ότι ξεκινά από λάθος βάση. Έχουμε κάνει δηλαδή μερικά λογικά άλματα. Έχουμε κάνει μερικά άλματα σε αυτή τη συζήτηση, διότι και πάλι μπροστά είναι η ατομική ευθύνη, πρώτα η δική σου που δεν πήγες να εμβολιαστείς, δεύτερον του μαγαζάτορα, του εστιάτορα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που σε εκείνου την ευθύνη είναι το ποιον θα βάλει μέσα στο μαγαζί του και άρα αν βάλει ανεμβολίαστους ενδεχομένως να έχει πρόβλημα, και μετά πηγαίνει στην ευθύνη της κυβέρνησης του να πάρεις, ρε αδερφέ, μια απόφαση. Πώς κρίνεις εσύ ότι θα διαχωρίσεις τους πολίτες? Καταρχάς χρειάζεται να τους διαχωρίσεις. Κατά δεύτερον, τους έχεις πείσει για την αναγκαιότητα του εμβολίου, τους έχεις πείσει για την ασφάλεια των εμβολίων όλων, και μόσα ακούνε γύρω γύρω αρχίζουν να γίνονται καχύποπτοι. Το σχέδιο έχει περίπου γραφτεί. Να μην σας πω, έχει ήδη γραφτεί, απλά περιμένει να πάρει τις τελευταίες διατυπώσεις. Διαρρέει προς τα μέσα ενημέρωσης τα φύλλα προσκείμενα και άρα, θα τα μαθαίνετε από εκεί, από τις εφημερίδες, για το τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση για την προνομιοποίηση, ωραία λέξη, όσων έχουν κάνει εμβόλιο. Εκτός από το να μπεις σε ένα εστιατόριο να φας, αρχίζουν να συζητούν και άλλα πράγματα, δηλαδή στα καφέ και στα μπαρ, όπως σας είπα, στην πρόσβασή τους, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα όταν θα ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος σε όλα τα αθλήματα. Οπότε ένα μοτίβο, δείτε το εδώ, υπάρχει μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Εστιατόρια, καφέ, μπαρ και λοιπά, εστίαση, γήπεδα, επίσης σε χώρο που πηγαίνει νεολαία και άρα έχει μια σημασία η έκκληση προς την νεολαία, και επίσης θέατρα, συναυλίες, σινεμά που κατά το πλείστον υπάρχει νεαρό κόσμος. Άρα λοιπόν, θέλει να χτυπήσει σε μια φλέβα αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εσείς οι νέοι που δεν θα έχετε εμβολιαστεί θα έχετε λιγότερα, όχι προνόμια, λιγότερες διευκολύνσεις σε σχέση με κάποιους που έχουν εμβολιαστεί. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Και έτσι το μήνυμα, αν δεν το πιάσατε καλά, το μήνυμα είναι: κάνε το εμβόλιο για να μπορείς να πας στο μπαρ, φιλαράκι, γιατί θα πάει ο άλλος με την κοπελιά και εσύ θα μείνεις στην απέξω. Κάπως έτσι. Ή κάνε το μπαρ γιατί θα πάει όλη η παρέα σου και δεν θα είσαι εσύ και θα είσαι ο δακτυλοδεικτούμενος ή η δακτυλοδεικτούμενη. Μα είναι αυτό μήνυμα? Δηλαδή έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα μηνύματα για να πείσεις τους νέους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο? Έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα μηνύματα για να φτάσεις εκεί? I saved the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my tongue nice for you. I did it just the other day. Love, oh love. Και η ευθύνη του καταστηματάρχη και η ευθύνη του μαγαζάτορα θα ελέγχει πραγματικά ποιος έχει κάνει το εμβόλιο για να τον βάλει μέσα στο μαγαζί του. Και αν ελέγχει, θα είναι το ίδιο αυστηρός σε όλους. Έχει νόημα η συζήτηση αυτή εφόσον ξεκινά από τη βάση ότι ο επιχειρηματίας, ο κάθε επιχειρηματής και πολύ καλά κάνει προφανώς, θέλει να κερδίσει από το μαγαζί του. Άρα δεν έχει κανέναν λόγο να διώχνει πελάτες. Άρα δεν έχει τα εχέγγυα αυτή η περιγραφή, αυτή η κατάσταση να δουλέψει αποτελεσματικά. Cupid's arrows just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night and go a minute without you. Εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις μέχρι σήμερα τα μέτρα τα οποία έχεις ανακοινώσει? Και δεν μιλώ για τις μικρές επιχειρήσεις, για το μαγαζάκι της γειτονιάς, για το φούρνο, για το αν σε δέχεται ή όχι μέσα στα προβλεπόμενα τετραγωνικά, ενώ υπάρχουν και άλλοι πελάτες και δεν χωράει με βάση τις ανακοινώσεις και τα μέτρα. Μιλώ για τις μεγάλες, για παράδειγμα, εταιρείες. Θέλετε να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, επειδή ταξίδεψα στην Αθήνα με πλοίο, όχι με αεροπλάνο. Εκεί τα πράγματα, δεν χρειάζεται τώρα να πω ποια εταιρεία, δεν έχει και τόση σημασία. Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε όλες το ίδιο, γιατί δεν μου έχει πει κάποιος κάτι διαφορετικό. Φέρτε μας, λέει, self-test, τουλάχιστον, σημειώνεις εκεί στο χαρτάκι που παίρνεις, έχετε κάνει πρόσφατα εμβόλιο και τις δύο δόσεις εννοεί, και να έχετε πάρει και το πιστοποιητικό? Όχι, έχω κάνει τη μία. Πάμε παρακάτω. Έχεις κάνει μοριακό? Μοριακό όχι, δεν έχω κάνει, και πάμε παρακάτω. Έχεις κάνει το self-test? Πάμε, έκανα από αυτό. Ωραία, για βάλε μας το χαρτάκι εκεί που λέει tick, στο ότι βγήκε αρνητικό. Ωραία. Και φτάνει η ώρα που πηγαίνεις στο πλοίο να μπεις μέσα και σου λέει, δώσ' μου το εισιτήριο, δώσ' μου και το χαρτάκι. Ευχαριστώ, γεια σας, περάστε. Ναι, μα συγγνώμη, εγώ εκεί έχω γράψει ότι βγήκε αρνητικό το self-test. Θέλετε να το δείτε? Όχι, δεν πειράζει, φύγε, προχώρα. Τότε τι έκατσα εγώ και το έγραψα εκεί πέρα? Γιατί κάνουμε όλο αυτό το παιχνιδάκι τώρα? Ή μήπως αν έχω κορονοϊό θα πάω να γράψω, ναι, έχετε κορονοϊό? Ναι, έχω κορονοϊό, πάω να ταξιδέψω. Είναι δυνατόν να το γράψει κανείς? Θα πεις, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να πω ότι ποτέ κανένας επιχειρηματίας δεν θα αφήσει το κέρδος του για να κόψει κάποιους πελάτες, για να τους αφήσει απ' έξω μέχρι να πάνε να βρούνε κάπου βραδιάτικα μέσα στη νύχτα, εκτός αν μου πεις ότι υπάρχει υπηρεσία που παντού μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας να κάνεις το εμβόλιο. Αλλά αν δεν μπορείς, αν δεν γίνεται να το κάνεις, τότε θα είσαι στην διαπραγμάτευση με τον μαγαζάτορα. Μωρέ, τώρα έχει έρθει και ο Μάριος και δεν έχει το εμβόλιο. Ναι, αλλά είναι παρέα, μα σας παρακαλώ, μα και εμείς θα κερδίσουμε, θα φάει ένας άνθρωπος παραπάνω. Έλα, εντάξει, μπες. Τι, όχι, το βλέπετε να γίνεται διαφορετικά? Επίσης, μισό λεπτό, γιατί εγώ κάτι δεν καταλαβαίνω σε αυτό. Αν μου λες ότι από ένα σημείο και μετά θα ζητήσουν μάλιστα οι καταστηματάρχες να τους περιορίσεις την πελατεία, πώς το έχεις καταλάβει αυτό, δεν το έχω αντιληφθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πες ότι θα ζητήσουν οι καταστηματάρχες να βάζουν μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Σήμερα συνειδητοποιείς ότι οι καταστηματάρχες στους ανοιχτούς χώρους που δουλεύουν και λοιπά βάζουν και εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς πελάτες? Γιατί σήμερα κάνουμε αυτό και μετά που θα έχουμε την πιθανή απαγόρευση θα έχουμε κάτι διαφορετικό για τον ίδιο άνθρωπο? And that child bride in her 90s, whose assailants still at large violated in her slumbers. Προσπαθώ με όλα αυτά να πω, όχι φυσικά μην πάτε να εμβολιαστείτε και όχι ότι είναι κάτι κακό το να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση ενδεχομένως των πολιτών ανάλογα με το εμβόλιο. Το ζήτημα είναι ποιος θα την κάνει αυτή την κατηγοριοποίηση. Θα την κάνει ο μαγαζάτορας, θα την αναθέσεις εκεί, ή έχεις τον τρόπο ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως πολιτεία να το ελέγξεις αυτό και να το πιστοποιήσεις ότι όλοι όσοι μπαίνουν στο χ μαγαζί της γειτονιάς έχουν κάνει εμβόλιο. Ακόμα και αν φύγεις από αυτό και πας στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τις ειδικές κατηγορίες των εργαζόμενων, όπως είναι οι νοσηλευτές, το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ή στα ΚΑΠΗ ή όπου εν πάση περιπτώσει έρχονται σε συνεχή επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, αυτή ναι, σχεδιάζει η κυβέρνηση να τους καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Είσαι σίγουρος ότι και αυτό θα πετύχει? The unkind words. Oh, my conscience rings like a silver bell, and I can waltz like a dervish, my dear. Two boots full of gravel through your blazing hell with a shit smeared grin from ear to ear. Some hearts are like a lightning in a bottle, and others like a moth in a can. Σε βαθιά ζητήματα μπαίνουμε με αυτό. Και η κουβέντα, όπως ξέρετε, έχει ανάψει. Είναι συνταγματικό να με υποχρεώσεις? Είναι σύμφωνο με το σύνταγμα αυτού του κράτους να με υποχρεώσεις να κάνω το εμβόλιο? Sing of all the blows and unkind words. You get a rhyme, got dragging on the grind like life's gone pissing in your mints. Where you bullied as a child, abandoned to the wild. Απ' την άλλη, είναι νόμιμο, είναι ηθικό να ασχολείσαι στο χώρο της υγείας και να αρνείσαι να προστατέψεις πρώτα τον εαυτό σου για να προστατέψεις και τους γύρω σου? To your corners, you filthy wee savages. No terror hast thou for the brave. We are four-letter words, all at three-second intervals. Two clicks away from a frosty old grave. Σας ομολογώ ότι γέρνω προς το δεύτερο. Ότι οι άνθρωποι που είναι στο χώρο της υγείας δεν μπορεί να μην είναι εμβολιασμένοι. Θα τον βάλεις κάτω με το ζόρι, θα τον απειλήσεις να χάσει τη δουλειά του, θα τον διώξεις από το τμήμα που υπηρετεί, μα μέσα σε ένα νοσοκομείο. Όλοι έρχονται σε επαφή με όλους. Δεν μπορείς να κάνεις κλειστές ομάδες ανθρώπων εμβολιασμένων και ανθρώπων ανεμβολίαστων και να χωρίζεις από εδώ εσείς από εκεί οι άλλοι. Τίνω προς την κατεύθυνση ότι ναι, θα πρέπει για αυτές τις ειδικές κατηγορίες να είναι υποχρεωτικός, να δούμε βέβαια με ποιο τρόπο και με ποιες συνέπειες ο εμβολιασμός. The door against the wall. I can't take another night watching grown men fight to music made for teenage girls. I can't take another night watching grown men fight. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκείνο που δεν είναι αποδεκτό είναι και πάλι να τεθεί στην πρώτη γραμμή η ατομική ευθύνη. Πάρε τις αποφάσεις σου, βάλε τα πράγματα στη σειρά, ζήγησε τα υπέρ και τα κατά. Αυτά για σήμερα από τις πίσω σελίδες. Αλλά τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day has just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands seeing, feeling, just a wave of a song.